Крім того, яку незавидну роль зіграла графиня Аспазія. Так по-дурному втратити половину сервіза. І через кого? Через власну дружину, через її язик. Одразу після того, як стало відомо, що рибалки виловили в Дону труп, в гості до графині Аспазії завітала дружина воєводи. Не часто їздила вона, хоч і були знайомі, а це прибула. І графиня Аспазія похвалилася гості, який вона має чудовий і дорогий сервіз на 12 персон. Хто її тільки за язик тягнув, дурепа? «Ах, як вам заздрю, машер!» – сказала тоді воєводиха. «Дозвольте взяти з собою один прибори та показати чоловікові, нехай і для мене такий дістане». І графиня не одмовила. З жахом згадує Михайло Дев'єр свою розмову з воєводою, який зажадав пояснень про утопленика, знайденого листа, при ньому і сервіз з чистого золота. Граф одмахався від всього, навіть сльозу пустив. У наш вік, мовляв, чесному чоловікові нема ходу, тільки шахраям довіряють, а на чесну людину намагаються накинути зашморг. А як би сам граф розсудив, коли б мав доказові матеріали в руках? Дуже просто. Не думаєш, будемо надіятися, воєвода, що граф здатний на таке, щоб бруднити руки і затикати лакеєм ополонку? Все перше. А як на те пішло? Коли граф, а не хтось інший, пішов на такий крок? Коли він, а не хтось інший, писав лакею про якийсь там сервіз? Дивно все-таки, граф веде переписку з лакеями. Та невже він, граф, залишив би записку? Та ніколи. Це ж явний компрометуючий матеріал. А записка все-таки лишилася. Значить, записку писав не граф, а хтось інший під його почерк. От так. Хай воєвода зіставить каліграфію, і він впевниться, що граф ніякого листа не писав. Хм, все смішно. Граф та щоб писав листа лакею. Воєвода спантеличений. Рука справді інша. Чия? Та факт лишається фактом. На цьому можна було б і закінчити розмову. Зробити висновок, що граф тут ні до чого, коли б... Воєвода вдається до останнього аргументу. На сій тарілці вигравіровано вензель генерала. І ця тарілка, не хвилюйтесь, графе, генерал ще не знає, що в нього пропав сервіз, не знає нічого і про записку. Тож, пополам. Та й по всьому. Записку справді писав я, тільки лівою рукою. І графиня Аспазії? Ні-ні. Оце мужська розмова. Два келихи міцного вина скріпили дружбу двох людей, чесно і без ошукання. Ця розмова графа з воєводою, як жива воскресла зараз в пам'яті. Загас у каміні вогонь, треба підкинути дров. Яка втрата, чорт забирай. І ще є її милості. Ще є її милості, ваша світлість, пані Аспазії. Дуже-дуже дивуюся з вашої легкості. Людина турбується, ризикує кинути тінь на своє незаплямоване ім'я. А дружина? А графиня тепер знає все? Тоді вдалося обдурити, тепер уже ніяка сила не може змусити примирити графиню Аспазію з графом Михайлом, жінку з чоловіком. О, свою дружину граф знає, як самого себе. Тепер усі його плани можуть піти шкереберть. Тепер він може навіть втратити бране поле, якщо про його плутні довідується і тут. О, прокляття! Сидить граф Михайло, не поворухнеться. Сидить, відкинувшись назад, і думає, аж голова паморочиться від думок. Найперше, міркує граф, треба зазнайомитися зі старшиною, вподобатися їй, дарунки дати, а потім наблизити до себе і графа Олексія Розумовського. От з ким варто здружитися. Але це не так просто. Краще налагодити контакт з генеральною старшиною. І граф Дев'єр вирішує негайно виїхати в Глухів. Не може він діяти навмання, не може легковажити своєю репутацією. Починати на новому місці треба розумно і обережно. Навіть з купувати не варто, коли це не для справи, для себе. Бо епоха, в яку доводиться жити, епоха шантажу, хабарів, фіскальства Канчука. По-дорожньому одягнений граф заходить до кабінету, і, о Боже, кого ж він зустрічає? До нього завітав онук дідового брата, який нещодавно приїхав з Португалії, до того ж мав ім'я діда – Еммануїл. Оця обставина змусила графа Михайла відкласти на деякий час поїздку, щоб поговорити з троюрідним братом своїм про батьківщину, якої він ніколи не бачив і не знав. Еммануїл де В'єр був художником, але в Португалії таланту його не визнали. І він вирішив поїхати в Росію, щоб розшукати далекого свого родича, а за його допомогою продовжити навчання. Господар був радий гостеві, познайомив його зі своєю дружиною, зажуреною блідою графинею Аспазією. І він сам думав не раз, щоб придбати собі сімейного художника. Мав намір пришукувати якогось посполитого, схильного до такого роду занять, хотів навіть послати в академію, де навчали малюванню. Свого наміру граф не встиг здійснити. Безперечно, іменитий господар був радий Еммануїлові де В'єру. І, мабуть, найбільше саме тому, що той був художником. Перш ніж розшукати свого родича, Еммануїлу довелося заїхати в Петербург, а в столиці йому пощастило. На одному банкеті зустрів графиню Катерину, і вона передала листа до пани Уляни. По дорозі Еммануїл прочитав написане. Графиня кликала пану Уляну до себе в Петербург і пробачалася, що коли була з почтом імператриці на Україні, то за клопотами забула про неї. Еммануїл попросив графа Михайла, коли той буде їхати у Ніжин, щоб передав листа панні Уляні. Граф де В'єр безперечно погодився. «Чи не можеш ти показати свою роботу?» Вихиливши келих, спитав граф гостя. «З собою нічого я не привіз, але можу», – розглянувся по кімнаті. «Вирізати голівку прекрасної господині, потрібний тільки добрий матеріал». Граф зацікавився, отсунув келих. Блиснув, як голодний вовк, очима на дружину, аж та злякалася, схопив її руку і поцілував. «Віват! Ідея!» Господар откинувся на спинку стільця, пильно дивився на свого родича, про щось розмірковував. Нарешті, ніби зважившись, повільно сказав: «Еммануїле, а чи не можеш ти обезсмертити дорогу мою половину, зробивши її голівку реальної величини? А коли це вдасться, то я відкрию тобі широку дорогу в академію». У Еммануїла затремтіли руки. «Можу. То найкраще в мене вийде різьба по дереву. Ви згодні? Мені здається, що цей рід мистецтва непопулярний у Росії». «Чому ти так вважаєш? Скульптура в Росії прижилася давно. Є скульптурні роботи по дереву і непогані. От і оживий цей рід. Ти не будеш заперечувати, Машер?» Графиня була згодна. «Прошу тільки голівку зроби натуральної, як я вже тобі сказав, величини». «До ось до сих пір», – граф схилився до дружини, перекреслив по талії. Графиня зареготала, вона боялася лоскоту. Звернуло з півдня. Шпарко вихопилися на пагорб коні. Боязлива хмарина набігла на сонце, вкрадливо повіяв з півночі зрадливий вітер. Дужчав мороз, напружив голчасті м'язи спінений холод. Підвелася на повний зріст хуртовина, важко, з присвистом, задихала, оскаженіла, зашамоталася, завищала. На колеса налипав сніг, і граф пошкодував, що виїхав екіпажем. Зима почалася зненацька. В таку погоду без перепочинку до Глухова не доїдеш. Завернув на подвір'я полковника Божича. Господаря дома не було, пані Ксаверія нудилася. Пан полковник, як справжній шляхтич, на зразок петербурзьких і московських вельмож тримав у себе низькорослих калмиків, купивши їх у свого попередника за куфу горілки. Пані Ксаверія зраділа дорогому гостеві: «Боже мій, як вчасно графи ви прибули! Мені так сумно, що я хотіла дати загад бити калмиків, аби хоч трохи розважитись. Дозвольте вас обняти. Надіюсь, ви не відмовите старшій од вас одинокій у всьому домі жінці. Давно і безнадійно одинокій, додала. Вітаю, вітаю, але чому ж одинокій? Біля вас панна Уляна. Пані Ксаверія зітхнула. Немає вже панни Уляни. Немає, а де ж вона? Пані Ксаверія передала розмову чоловіка з дівчиною. Полковник був ласкавий з панною Уляною до того часу, поки не приїжджала на Україну імператриця Єлизавета. Надіявся, що до нього завітає особа царської фамілії графиня Катерина. Забере чи, бодай, потурбується про дальшу долю дівчини. Та цього не сталося. І розгніваний полковник сказав своїй дружині, щоб вона поставила Уляну на місце, перевела на чорну кухню, хай працює як уся двірня. Пані Ксаверія не наважилася виконати загад чоловіка, встигла полюбити дівчину як рідну дочку. Полковник це зробив сам. От що, панно Уляно, досить гратись, іди працювати. Дівчина слабо запротестувала, полковник підвищив голос. Геть, геть з мого двору. І Уляна пішла. Так, так, не слухав граф де В'єр, що далі казала пані Ксаверія, куди ж вона пішла? Вбране поле, напевне, до матері, вбране, а хто ж її мати? Варка не важка. Варка? Здивована пані Ксаверія не перечила, щоб граф узяв їй сани. За кучера сів під, вихопилися за ніжин, чули, як завивали вовки. Уляна вибігла на двір, сяк так одягнувшись на швидку, у спину лучили образливі слова полковника. Випихали дівчину на мороз з теплого затишку. Ішла поспіхом, не оглядаючись, ніби за нею хтось гнався. Дорогу, по якій треба було братися в село, Уляна напитала Зосині, збираючись іще тоді навідатися до матері, порозумітися з нею. Тоді вона не раз і не два примічала кожен кущик, кожен завулочок, як і куди прямувати. Тепер це їй знадобилося.